بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضي الله تعالى عن إمام العارفين وخطب الصديقين أبي العباس أحمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. ginaaw biñu sante yalla julli ci yentibi alayhi salatu wassalam legui dañuy tambali dañuy yeggal inshallah hadith yi nga xamantene mom lañu nekkon ñu wara duggu tay ci ñettelu hadith bi ci buntu bi muy juromelu hadith bi ci buntu bi manam ñettelu hadith ci dog bi manam sous chapitre bi nek juromelu hadith ci buntu bi nek ñaatelu hadith fuk jurom ñet 18e hadith ci téré bi ñu bulul maram adilat al ahkam kon xamna inshallah ñu bay seen bi jang hadith bi su ko defé ñu daat koy yegal وعن ميمونة رضي الله تعالى عنها قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بساك يجرونها فقال لو أخذت إهابها فقالوا إنها ميتة فقال يطهرها الماء والخرس أخرجه أبو داود والنسائي كان الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى من عن ميمونة رضي الله تعالى أنها قالت مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها فقال هل أنت فقال لو أخذتم إهابها فقال إنها ميتة أخرجه أبو داود والنسائي muna an maymunata solo nañ ci yay maymunata radiyallahu anha annaha qalat dafa wax ne marra romuna annabi yenenbi sallallahu alayhi wasallam bi shatin ti khar manam am gat khar mu jigen bo xamantene yajurunaha ñing koy diri ko diri diko yob faqala yanabi sallallahu alayhi wasallam ne law akhadtum ay bo len djelon ihabaha deram bi ngou war fe ngeen jariñu faqalu faqalu ñom ñu ne ko ñu ne yanabi sallallahu alayhi wasallam innaha naka kharmi de mayta medla ñu ne ko medla faqala yanabi sallallahu alayhi wasallam tontu len nelen yutahhiruha danako labal alma'u ndokh wal qaraz ak nem nek akhrajahu solo na hadith bi abu daud imam abu daud ak wan nasa'i ak imam an-nasa'i rahmatullahi alayhim hadith bi mom moy kon ñettelu hadith bi nga xamantene mom la xaf ibn hajar rahmalahu bo xole ci manam ngir di wax ci li nga xamantene mom mo aju ci der yi ñu wara wulli et cetera buñu xole hadith bi dañu gis na hadith la bo xamne dafa am lu mu yok par rapport ak yeneen ñaari hadith yi nga xamne ñoom ñoko jitu hadith bi nga xamantene mom mo ñëk wax mom dox ni rek der buñ ko wulle day daali la bi ci def dal ni la manam der gi ci bopom manam wulli gi ci bopom mom moy labal ni manam comme si ke ni amul benen moyen pour labal ko lulul xana nga wulli ko manam bu ñeek bi moy dañ la buñ ko wulle day lab ñaaral bi mu ne la yamul ci lolu mais lolu rek kay moyen biñ koy labal ginnaw bu der bi nek na med mais ñettal bi da ngay bo xolé day préciser ana nan lañ koy nañ koy wulle manam lan mo lañ mëna utiliser pour wulli ko manam day leral moyen bi lolou insha allah dina gëna dinañ ci gëna ñew ci buñu yexé ci masala yi nga xamantene ñom ñoo nekk ci walu hadith yi mais li nga xamantene nak manam kon tay mom lañu gis insha allah bu fekente ne xeyna manam moy sharah hadith bi ci bopam manam baat yek ak bi ci aju su fekke man ginnaw tahriib bi su fekente ne lolou wessu nañ suñu amé tuti jot insha allah manam suñu ko temps bi maye ñu daali yeggale daali def la manam commencer li nga xamne moy masala yi nga xamne ño nek ci hadith yi ah bu ñëkk bi kon manam kon li ñu wara ñëk gis kon gis nañ ni li tax al hafiz ibn hajar rahimahullah indi hadith bi ci buntu bi manam indi ko surtout ci place bi mom moy ginnaw ba mu leralé né manam ndegata der faw ñu wulli manam faw ñu wulli ko bu fekkene dafa med pour mu mëna lap ak li ci aju te buñ ko wullé day daali lap bu wara leral nak légui manam ana nak manam moy moyen yi nga xamantene mom lañ ko mëna utiliser inshallah dinañ gis ndax manam moyen yi dafa am restriction ci moyen yi wala am restriction ak tam bu boba ak yi nga xamantene ñom ñoo ci aju rawati na ci masala yi nga xamne ñom manam usul la ci usul lay aju yu non non hadith bi moy hadith sayyidat maymuna bi radiyallahu anha waxna al hafiz ibn hajar rahimahullah waxna ci jeexital hadith bi ne la imam abu daud ak an-nasa'i rahimahullah alayhi ma solo nako waye hadith bi imam ahmad ibn hanbal tamit solo nako al imam ibn hibban solo nako ad-darqutni ak imam al bayhaqi rahmatullah al jami' ñom ñep solo nañ hadith bi nak ki nga xamanteni ñom ñep hadith bi day tourner autour de ñom té dinañ ñëw inshallah ci walta parce que hadith bi normalement takhriji dañu waron dañ koy gattal dinañ ko gattal mais daf ci am parti yo xamanteni ci biir wax ji il faut ñu leral inshallah moy buñ xolé hadith bi kon day wërwërlo ci kuñuy tuddé Kafir ibn Farqad mom moko jëlé ci Abdullah ibn Malik ibn Hudhafa mom mu jëlé ko ci Al-Aliya manam yaayam Al-Aliya ibn Subayyah mom mu dégg ko ci ay Maymuna radhiyallahu anha amma Imam Abu Dawud mom mi ngi ko soloé parce que Imam Abu Dawud ak Nasa'i mom Abu Dawud mi ngi ko solo mu na hadathana Ahmad ibn Salih qala hadathana Ibn Wahb Ahmad ibn Salih mom la déggé hadith bi manam moy serignum biko jangal hadith bi mom mu né ñun suñu serign bobu dé néna kiko ko jangal mom manam ki ñu nétal tok ci ñu tok ci jotta mu jangal ñu hadith bi mom moy Ibn Wahb Abdullah ibn Wahb di faqih wala maliki bu mag bobu mo talib Imam Malik bu reuy bobu xamné siqala hafiz mutqin borom xam xam hadith fiqh non la geejjo ci danaka mbolam xet xam xam subhanallah mom ci bopam mokal na lu upp 400,000 hadith yo xam tane daf ko mokal te ak seen isnad mu ci aju yep te and ak lol yep neena lawla malik wallay ibn sa'd la dalal budul won malik imam malik ak imam lays ibn sa'd kon dana sanko parce que ñom ñaar and ak limu xam manam gis nga seri ñu bari yu am ni mu jangé ci ñom yépp and ak lool yépp dafa soxla quand même manam ay yenn léral yo xamantene la budda mu am ko ci texte yi parce que comme ñu bari luñu fokk rawati na suñu jamono moy dañ fokk ne da ngay am texte bi rek mo am texte hadith bi rek ak texte coranique bi rek japp ne yow lolo warna la wana doy pour nga wara meuna jël mbolam atti alors que non c'est à dire que dafa am tout temps méthodologie xam nga xam xam bo len gis xam xam bu meuna don la sax lu meuna don nak même gas ni rek ben pax gas mo xam pax nga bëgg gas wala kambu wala aw kan nga bëgg gas lo ci bëgg rek dafa laaj lan méthode dafa laaj nga xam ba xam souf soso war nañu ko meuna gas manam ndax am pax man na ci am ci souf ci wala mënuto am wala ndax def fi kambu mom dana japp ni wa wala dit du deug manam ak nan la wara def ba meuna nek wala aw kan ha aw ko xamé nge def amna différence bi am sa am fakh day sew khut fakh day sew am fakh kamb day reuy aw kan nak moy bu diggu do yow yaa way ha ten mom mom day khut lol wala te pour ndox la wa ten mom moy luñu bënd rek bu mu gene dox buñ ko bënné bënd ci suuf bu mu gene na mais même lolu sax manam dama jox exemple rek mais même lolu sax dafa laaj ben savoir faire mom dafa laaj ñu xam ko ba para dafa laaj ñu maîtriser suuf ci pendant et cetera niki nonu tamit mbolum xet xam xam bi nonu lañu démé xam xam yépp nonu lañu démé lay lay mo netaliko biñu démé ci ben gamu di wuti ji am xar biñu démé wut ko dem rendi ko faré waye tuba bi mom da ñew rek manam me man musuma gis lool manam ñu ko fessé manam pour wone ran xam xam dafa lu nekk xam xam daf ci am solo tuba bi dal ni la def dafa ne wékkel leen mu ko fi ñu wékk ko waji dal manam da naka mën na ne ci digënté bi ni gestok bi ni ci manam bu défé 5 minutes dal bari na bu défé 5 minutes bari na mom dal dafa xëc dafa dag rek dañ ni farat xëc ni dag ni xëc affaire bi do war de mu dag daal le daal ñu dox suñu ki ni yobul leen manam mom di affaire bi dafa yéme lool affaire bi kay mom su cirque deful 5 minutes mom lool mom leer na mom li ma xamul kay bu tax ay 3 minutes la wala 2 minutes waye 5 minutes mom defuko manam pour wax na lu nekk dafa am ño xam manam ño xamantene ño ko gëna xam ba para dafa am tamit ño xamantene dañu dugënté mbir mom ba yagg ci yaggaay wo xamne mom moy tax ñu xam ko xolal imaginer tay su fekkante ne dama jël sama ben sama ñaari jaaro ben bi or pur la bi ci dess du or pur ma dem yobbu ko ci bijoutier bi ma teug bi mom bu ko xolé le sam fait que mu xol ko rek buma ne ko ñaar yi ban mo ci pur wala da nan mo bi la té même parfois manam mom ci bopom pour mu taxaw ne la li motax mu nek bi du pour mu expliquer lako du ko man mais le fait que mu yagg ci mbir mi du gënte ak mom yagg gis affaire yi yagg jaxoso ak affaire yi motax manam automatiquement da nan la bi la té buñu ko vérifier won dem yobbu ko ci laboratoire nangam buñ ko indé dañu gis né lam wax moy deug moi expert voilà expert voilà manam parce que lolu la nek exactement barbu la lolu len lu ci nek dafa laj expertise ak ingéniosité niki nonu motax nak borom xam xam fiqhi hadith usul aqida et cetera yoyep dañuy am spécificité manam dañu xam mbir mi xam go xamantene dañu xam ne lu ci wax rek manam koku dañ koy dal di meuna japp wala bok en tout cas lu deuguer lay don la koy dajju du don lu yomb imam ibnu wahb rahimahullah daf ni imam malik nak ak imam lays ibnu sa'd rahimahullah alayhi ñom ñoko comprendre lo texte ñotax ba mu xam affaire yi bu baax legui nak lolou lima ci dul ñew moy buñu fogné buma yoré hadith manam suma yoré ab aya wala hadith rek lool rek permettre na ma xam comme na c'est quoi le dalil hein c'est quoi le dalil lolu rek doyul manam amna dalil bi mais lolu ben affaire la mais nan lay jëfëndiko dalil bi benen affaire ak ndax dalil bi day tektélé man lima bëgg japp manam ndax texte bi manam ndax day lima bëgg wax man lolu la texte bi di jàngalé lolay wax ak ndax amna texte bi luko folli wala amul luko folli ak ndax texte bi dafa am luko particulariser wala amuko wala est ce que amna ay cas de figure yo xamné exception lañ wa wala deul yoy non yoy lool mom mo important yoy nga xam ak yeneen ak yeneen ak d'ailleurs est ce que man amna une bonne compréhension du texte donc lolu kon imam ibnu wahb nak rahmalahu hadith bi mom mi ngi ko jele mune bu fekete ne ci riwaya imam abu dawud rahmalahu daf ne daf ko jele ci mune al amr ibn harith al amr ibn harith amma ci nga xamantene manam mom moy riwaya bu imam an-nasa'i rahmalahu daf ne amr ibn harith wal lays ibn sa'd la lays ibn sa'd bi nga xamantene mom lañ doon wax sax manam mom la ko jël imam la bu mag bu mag bok ci docci nga xamantene jamonam daf leena marqué won d'ailleurs mom ak ñom imam malik ñom ñoo an ñoo bokkon dekk medina ginnaw gi mom ci la fa joge dem misra hadith bi mbolam ñi nga xamantene ñom ñoko solo misra lañ dekk fan lay ki waalo si si lol mom mo jot legui ah mune kon mom lay manam ñom ñaar lay ibn sa'd ak imam malik rahmatullahi alayhi ñom ñoo bokkon dekk medina ginnaw gi lay ibn sa'd rahmatullahi juge fofu dem misra installé wu fofu bimu deme misra nak nekkon fofu tamit imam bi imam ash-shafi'i radiyallahu anhu bimu juge ci imam malik medina bimu deme lays ci lays ibn sa'd manam dem misra egypte da fek imam lays genn aduna waye bimu gisee tirim yi dafa yewu ci xam xam mburu yi bi nga xamantene mom la amone ba tax muy mu koy metitlu manam metitlu gu jeegi dayo mom ci bopam mujuna rek neena quand même xol na ba xol mais regretter na lutax gisuma imam lays parce que xamna ne Lays ibn Sa'd ndekete mom mo upp xam xam fiqh ke Imam Malik sauf que nak Imam Malik mom la yalla jox ciir gi manam Lays afqahu min Malik walakin al-hafwata li Malik Imam Malik mom la yalla jox ciir gi ga mais nak Lays ibn Sa'd bi moko upp xam xam ndax imam la bo xamantene li tax nak mom xam xamum xeyna manam nekul lo xamantene dafa tassaro ñu tak ko tey ko ba mu évoluer comme ni nga xamantene non la melni manam cieur bi yalla jox imam malik amana li nga xamne mom moy cause bi tax jox manam imam lays yoru ko day delu ci rigueur bi imam lays nit ku bax la won ko xamne mom du wax dara dafa manam du kaas du jambat du def dara manam nit ku sedd la ku lewet la talibey mënon nañu yëngal yëkëti asaman sax suuf ci yëngal ko wëlbeetiko mom day tok rek manam voilà manam mom sëriñ bu sédd la dal comme niñ koy waxe amul won ben rigueur amul won ben règlement intérieur bu muy def ci daara ji manam wala bok en tout cas yégg pas ben mais en tout cas yéggul fi nga xamantene mom la comme bu ñom imam malik yi kon parce que imam malik rahmalahu dafa rigueur won d'ailleurs sax amna ben jour talibey imam malik ak talibey imam lays rahmatullah alayhi ma dajje ñu ne dañuy set ñun suñu ñaari serigne kan mo ci gëna lewet manam kan mo ci gëna nopi kan mo ci gëna bari lu muy wala lu muy bayyi dal lu muy tolérer biñu waxé lolu ñu ne ay wa nañ def non ñu dem ci ñu bayyi ba imam lays heureu jangale imam lays jot ñom ñu nekk mi ci ginnaw mbar mi di ciow ñu gis né mom lay waxul dara mais bañ démé ci kanam imam malik nar ko fa def ci saasi la len jajj réprimander len ñu jugé fa len jugé len fi bu len fi ñëwati manam parce que imam malik mom amul won tiaxan manam nit la ko xamné mom amul won tiaxan d'ailleurs souvent ñu tuddu malik noy mel non dañuy am yar fermeté ay am fermeté voilà imam malik rahmalahu non la melon rigueur bu ri la mon ci xam xam aussi nim ko amé won nonu ci comportement ci jikko parce que tamit mom yayam mom bimu nekké xalé yayam da ko solal ben genre mbazin solal ko ko bu rafet woutal ko pati bu bax bu rafet tek ko ci bobbi ne ko demal ci Rabia bobu ñu am 9 ans rek mu ne ko demal ci Rabia muy serignum nga jël ci mom teggina mi d'abord avant nga jël xam xamum manam nga jël d'abord rigueur bi ak ni nga xamantene non la mel par rapport mom teggini mi am d'abord avant nga jël xam xamum motax Imam Malik rahmoullah lol rigueur bobu ak teggine yoyu ak li nga xamne mom mo aju ci orma bi muy jox xam xam bi ci bopam dafa reewon fi mom lol mom mo indi mu mel ni nga xamantene non la mel ak ba pare lol la transmettre talib bi ba pare tamit lol mom motax aussi lol bi mu taxawé ci daram taxaw ci walu gogou mom motax daram nek dara jo xamantene dafa mujjé taxaw dafa mujjé parce que bu amul rigueur manam relâchement day am défiance day am ak lenen ak manam lu neex waye def ce qui fait que barké bi sax ci bopam day yékiti Imam Malik kon rahmoullahu ta'ala mom non la melo d'ailleurs même ci xéetu sax kimi mom ci bopam lool daf ko appliquer de telle sorte que même ci kimi jëlé xam xam sax daf koy bayyi xel du n'importe qui lay dégg muy wax rek mo dem dégg lu ci du lool dé mom day bayyi ba gis ci yow téggine yo xamantene manam gis ci yow ben nga mel no xamantene nu exemple voilà exemple ngay don nu exemplaire la mu doga ñew ne ah waaw ki mom mën na xaramu ñew jang ci mom jël acca muy wax mu bimbi té tak et cetera lo tax mu doon wax nan gis ngeen juma ji gis na fi 70 personnes yo xamantene fi manam mu juma yeen ci sallallahu alayhi wasallam bu ñu ñaanon yalla mu taw legi mu taw legi yalla na taw legi mu taw waye duma jangé ci ñoom dara parce que amuñu rigueur ci xam xam xam nga bo jangé ci serigne bo xamantene amul rigueur ci xam xam yow tamit manam ki bobu dalay top num tudu dedet hein négligence bi laxisme bi dalay top baat bobu la doon wax négligence ak laxisme bobu dalay top parce que lim lay topé moy yow tam do am rigueur ci dara c'est-à-dire que lo dig ñu netali ko rek da ngay japp ne loola non la wara mëna doon ndax xana nit ñi kay ñëmé wuñu wax nangam ak nangam di amul wala serigne bi xana war ta wax lo xamné mo wërru waaw mais comme serigne bi ko wax mom deug la warul wax lo xamné amul wala wërru alors que xam xam ak loolu jotiwuñu dara xam xam mom moy li nga xamné day wër rek bu wërul rek du xam xam ak ndort la lu ñu fokk la légi kon ñu jall ci ndax ñi ngi bëgg yaangi ci buntu bobu mais xeyna amna solo légi kon mom hein dama goor la ci rek ñu yox ñu mari ñu jangi wa ci rabia nga wax rabia goor la rabia ibn abi abdurrah aga wala wala wala non rabia tala mom jamono ñom imam ahmad la dundul jamono ñom imam malik voilà deux générations après quoi deux prononciation bi du ben ki rabi'a la ki serignu imam malik rabi'a ibn abi abdurrahman voilà moy premier serignu moy voilà bokk na ci ñiko gëna marqué sax d'ailleurs mom ak ñom ibn hurmuz imam az-zuhri nafi' ja'far as-sadiq ñoñu non ñom ñu gëna marqué zayd ibn aslam etcetera subhanallah al jamaa legui kon legui kon ibnu wahb kon dafa jele ci ñaari serigne amr ibn harith ak al-layth ibn sa'd ñom nak ñom ñoo jange hadith bi ci abdullah ibn malik ibn huzam inna astaghfirullah kathir ibn farqat moko jange ci abdullah ibn malik ibn Hudhafa Abdullah ibn Malik ibn Hudhafa bobu ci Sunan Daru Ad-Darqutni rahmatullah alayhi mom dafa bind Ubaydullah la bind mais Abdullah niki nonu manam ko lolou lañu taxef la manam erreur de prononciation la wala d'appréciation lettre et niki nonu bu ci sunna ci al ihsan bu imam ibn hibban mom ubayd rek la bind mais ala kulli hal kon abdullah ibn malik ibn hudhafa mom moko jele ci kan al aliya ibn subayyah ci musnad imam ahmad nak rahimahullah mom al aliya ibn sumayyah aw ibn subayyah manam dafa sikisaka ndax ibn subayyah la wala ibn sumayyah manam kok me du imam ahmad mo def mo sikisaka mais domam bi solo hadith bi ci bi solo tire bi moy abdullah okay mom mo def manam mom mo sikisaka ci question bob kon li mom mo nekkon mom nak mo dege ci sayyidatu maymuna radhiyallahu anha sayyidatu maymuna radhiyallahu anha neena dakhaltu amna yenen parti ci tahwid après inshallah buñ julé par dañ ci dugg mais dañuy manam ci bir sara hadith bi dañuy duggal ci ci han buñu sarawal hadith bi ñu duggal ci waxala ci ñan ñoo solo nangam ak nangam mu gëna yomb